أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn nak ñu ngi won ci bay'atul aqaba ath-thaniya ci waxu imam ibn ishaq rahimahullah nek ñettel bi ci benen wax bi comme ni ñu ko fi tudde won ay yoon yoon ñu ngi yemon nak ci netali ñewuk ansar yi joge won sen dekk ñew ngir aksi andak sen ujaaji wa dekk yi nga xamne ci mushrikuun la bok lañ bokkon gison nañ ne ci imam riwaya imam ibn saq moy hadith biñ gis imam ibn saq moko solo jele ko muné hadathani ma'bad ibn ka'b ibn malik ibn abi ka'b ibn al-qain اخو بني سلمة ان اخاه عبد الله بن كعب وكان من اعلم الانصار حدثه ان اباه كعبا حدثه وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها موم كون امام ابن اسحاق موم مو نيرون نيتالي لولو waxon nañ la ne mom riwaya am lañ jël après dinañu gis riwaya bu sayyidina jabir ibn abdullah ibn har ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā tamu nek te imam ahmad ibn hanbal nako non imam al-bayhaqi dal di koy solo waye lolu dinañ ci ñew ci bir waye ñun fiñu yemon ci riwaya imam ibn ishaq bi defon nañ takhrij bek yoy duñ ci jaarat ñu ngi yemon fi nga xamantene ni mom la Ka'b ibn Malik ci fatali waxon na biñuy genn ñu ngi andon ak Al-Bara ibn Marur radiyallahu anhu wa ardaahu nekkon mun sayyiduna wa kabiruna ba legi bo fatale ko tamit ñu ngi won ci tarjuma sayyiduna Al-Bara ibn Marur radiyallahu anhu wa ardaahu gis nañ fi mu tuube mu ngi tuube dekkam di Yathrib waye genn and ak bokam yo yele ñuy dem di aji mom gisoon nañ ci yoon wi kené contrairement ak mbolo mi bu doon julli Kaaba gi la doon jakarlo au lieu muy jakarlo Baytul Maqdis di Sham bam gisoon ne ñi mo andalon wuté won ak mom ci loolu waye mom mu continue won ci bani mu agge abiñu agge بلد الله الحرام زاده الله تشريفا وتكريما منون كعب بن مالك ا تاي من كات سما ووتو جي نين ووتو مان امنا لوم ديف سي سما خول كاي غونغي ما نيو ديم سي يرانتي بي عليه الصلاه والسلام ما لاج كو با خم لي ما دون ديف فان لا تيغو مو نيو منكو قد كنت على قبلة لو صبرت عليها نكو ياو دا ياغي وون سي اب قبلة ab djublu way bo don djublu moy sham aka nekhon bo ci manona munde nga muñ continuer ci lolou mu dal di delu gison nañ ne ci goudi gogou nonou bi nga xamantene ni dañu joxe joxante rendez-vous ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ci awsatu ayyam at-tashriq fofu la ci aqabatu mina moy 12e jour bi ci wéru tabaski di nga xamanteni ci lañuy dem gison nañ ne ñu ngi wowon laata ñuy dem ci guddigi lañ gison Abdullah ibn Amr ibn Haram di Abu Jabir di Bayi Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā ñu convaincre ko bam dugg ci l'islam neena mom sayidina Ka'b nena ñu nelaw guddi gogou ci suñu dalu wayi bani 1 tiers guddi gi jalle ñu daldi genn nak ci suñu dalu wayi ba ni nga xamantene woor nañu ni ñepp gi nelaw ndax ay mushrikuuna lañ andal ñu gëmul te ñoo feppoon legi neena kharajna min rihalina li mi'ad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam natasallalu tasallul alqata neena ñuy tempat di dox dox bu 10 te moy di ndank bu bax ngir lan ngir kuffar quraish ni waye seeni ñoon tamit ci waye xib bañ leena yek fofu munewon wa nahnu thalathatun wa sab'una rajulan wa ma'ana imra'atan min al-ansar nusayba wala muy nasiba muy nusayba bint ka'b di ummu umara radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha مُنَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنْ بْنِ النَّجَّارِ وَأَسْمَى بِنْتِ عَمْرٍ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِي إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلَمَةَ وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ مُمْ كُنْ سَيِّدْنَا كَعْبَ بْنِ مَالِكٍ مُوي نِتَالِي بَالِيغِي مُنَ بِيغا خَامَنْتِينِي سِي لَانُو نِلَاو سِي سُونُو دَالُو وَايِي بَا 1 تِيرُ غُدِي غِي رُومُ نُو دَال دِي جُوك di tempat di dox ndank ci guddigi mustakhifina nek ño xamanteni dañ doon neubatu bani nga xamanteni mo ne hatta tamana fi shi'b 'inda al-aqaba bani nga xamanteni lañuy dajalo ci khurwi fofu ci aqaba muy aqabatu mina mune wa nahnu te ñun bobu 73 rajulan 73 rajulan ñett lañ ak 70 moy 73 goor wa maana andon na ci ñun imraatan ñaari jigen min nisaaina bokku ci sun jigen ñi walam sar radiyallahu ta'ala 'anil jami' mune moy ñaari jigen ko ñooñu moy nusaybatu bint ka'b di ummu umara amna ñu nan nasiba am ñene ñu koy kiwe nusayba bint ka'b ummu umara gisoon nañ ko ci nisaaw hawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha moy ummu umara muna ihda nisaa'i bani mazin ibn an-najjar nekkon kenn ci jigeenu wa bani mazin di doomi najjar mune kenen ki nga xamne moy ñaarelu jigen bi mo doon wa asma bint amr ibn adi ibn nabi moy ndaw suñu nan asma di doomi amr amr di doomi adi adi di doomi nabi mune ihda nisa ibni salima di kenn ci doomi wa bani salima de tribu ñom abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala 'anil jami' mune wo hiya ta ndaw soosu di asma bint amr mom dakantala modon ummu mani'in di domi di yaayu mani'a kon ñaar ñooñu ñoko fekke kon ci jigeen ñi kon goor ñi 73 lañ jigeen ñi nek ñaar lolu moy seen lim ta hadith bo xon nañ la defon nañ tahriib bi li moy li nga xamne mo ci dina deugar dina ñew ci riwaya Sayyidina Jabir bi radiyallahu ta'ala anhu anhum wa arda mom dane fofu ñun ci riwaya bo xamantene ni après dinañ ko indi pour bañ leena jaxase ci seen bir mom dane 70 70 la waye amul wute ndax arab yi leg leg boudé 70 ak lu tek leg leg dañuy arrondir mbir mi rek né 70 bu doon 52 ñu né 50 ainsi de suite legi mune fajtama'na fi ash-sha'b imam ka'b ibn malik radiyallahu anhu mune fajtama'na ñu dajalo nak biñu accé ci guddigi fi ash-sha'b ki khurwi nantadhiru rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam hatta ja'ana wa ma'ahu 'ammuhu al-abbas ibn 'abd al-muttalib wa huwa yawma idhin 'ala din qawmi mune biñu accé ba dajalo fofu non ci khurwi ñu aksi 73 ak ñaari jigen lepp di 75 kon ci walan sar neena ñu aksi di xaar yonnati bi alayhi salatu wassalam ci khuru neena ba ni nga xamne ci lañuy dikkel waye bi mi dik mom rek ñewul wa ma'ahu ammuhu al-abbas ibn abd al-muttalib neena mu ngi and ak mom sayyidina abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye heure jamono ji ndax tubna mo ne dedet wa huwa ta mom yawma idhun karo bo bele ala din qawmihi mu ngi won ci dine wa ñoñam di wa quraish illa ludul annahu ahabba an yahdura amra ibn akhihi wa yatawassaqu la ludul ne wa kon lan motax mu ñew comme comme mom ci wa quraish seen dine la nek lan motax muy andak domi magam bi moné ndax mom dafa bëggona féké mbiru domam bi moy rendez-vous bi am ak ñun wa lansar bu ko défé mu man fa nek waye nek ko xamanténi ni man na koy dëgeer lo tamit ndax comme que soppu gi nga xamné ñom lañ ko soppon moy ñom gisoon nañ ko ci magam di Abu Talib même boudene gennul ci l'islam ak mom mi danaka dal ki gennon moy al mal'un abu lahab alayhi narun zat lahab falamma jalasa kana awwal mutakallim al abbas ibn abd al muttalib bi nga xawante nak ci la yonent bi kon ali saato sa ñew ak si fekk len fa andak sayyidina al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu neena bi yonent bi ali saato salam toge mu ne ki ñeek wax moy al abbas ibn abd al muttalib mom mo jël parole bi bi mo mu ne ya ma'shar al khazraj قال اي كعب وكانت العرب انما يسمون هذا الحي من الانصار الخزرج خزرجها واوسها من لان موتاخ مونيي ليرال لان موتاخ العباس بن عبد المطلب تامبلنا يا معشر الخزرج يين مبولم خزرج من ندخ كات عربي نيوم دنج دون ووتي ka moy nit ñi ci wa lansar bi wa aws ak wa khazraj ñom ñep dañ leen doon wowe di leen wowe au lieu ñu ne leen wa aws ñu ne leen aws wa khazraj khazraj way leg leg ñu bëgg wu leena wo ñom ñep wowe leen benn tour ne leen khaz ya ma sharal khazraj fek ñom ñep lañ ci jugg mu ne ngir leral waxu sayyidina al abbas bi mu ne ya ma sharal khazraj yen mbolom khazraj lan la ci tek mune inna muhammadan minna hayth qad alimtum wa qad mana'nahu min qawmina mimman huwa ala mithli ra'yina fi fa huwa fi 'izzin min qawmihi wa mana'atin fi baladihi وانه قد ابى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه فانتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم فمن الان فدعوه فانه في عز ومنعه من قومه وبلده الله ديسكور كا دغ لا نون وا قريش ني رواتنا وا بنو هاشم امام كون سيدنا العباس رضي الله عنه تي جامونو جي توبغولون مونيلن كون يين مبولم خزرج دي وا اوسك وا خزرج نلن ان محمدا منا حيث قد علمتم منلن يين دي خمغن محمد مي عليه الصلاه والسلام فن لا تولو تي نون لان لاي ريبريزانتي تي نون يين خمغن كو منته نون نك وقد منعناه من قومه تي نون وا بنو هاشم اك ني لن تي جابالي ñun dal dinañ koy protéger contre ay ñoñam wa qad mana'nahu min qawmina ta protéger nañ ko contre lan suñu ñoñ ño xamantene ni mimman huwa ala mithli ra'yina fi ci suñu ñoñ ño xamantene ni même idée bi ñu am moy ñom malgré li nga xamne d'accorduñ andu ñok mom ci nangul ko waye même idée bi nonu lañ am moy ne gëmuñu ko waye nak malgré lol dañ koy protéger comme ci embargo bi nga xamne ñi ci ëppone gëmuñu won yalla ñi abo talib dal di won wax jogleen ngen protéger ko bu guddi joté gison nañ li nga xamné non la doon def di chan diko changer ay lal yum doon teud ndax lan ngir bañ ñiko bëggulon ñu ñaaw aksi ci mom mu ne kon te ñun ñoko protéger contre suñuy ñoñ ño xamantene ni idée biñ am ci mom mom lañ am ci mom mimman huwa ay ño xamne ala misli ra'ina fi xam len le nak moy ne malgré ñun anduñu ak mom ci dinem ji ndax lolu ñom ñok wa quraysh ñoko bok moy kuffaru quraysh ni ta yalla abbas ibn abdul muttalib ci ñom la bokon moy geumugul won mais quand même geumuñu mais nak suñu mbokk ken duko bayyi ñukoy toroxal a jamais rawatina bayam newu fi ñun ay rakki bayam ak ay magi bayam ne fi ñuy xulle ñukoy ki muk kon nak yeg len fa huwa fi izz min qawmihi wa mana'at fi baladihi yen wa khazraj ak wa aws yeg len ne ñun ñuko defal lolu meme budé bokku ñok mom luñu gëm mom luñu gëm yeg len ne mom mu ngi ci teranga ci ay ñoñam nek ci teddangi kenn du ko fi toroxal waye mu ngi ci loxo yu woor mu ngi ci protection yu woor ci deukam bi mu nek muy makkatal mukarrama zadaha Allahu tashrifan wa takriman muy kontine mom imam al abbas ibn abd al muttalib radiyallahu anhu munaw wa innahu muneta mom nak li sama domi mbok bi alayhi salatu wassalam qad aba illa al inhiyaz ilaykum wal luhuq bikum muné malgré nak limu nek ci protection bu woor loxo yu woor fi ci deukam mom bagn na nangou lulul dal di ñew ci yeen fofu seen dekk di yathrib dal di ñew dajé ak yeen fofu nek ak yeen fofu muné nak fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi muné nak budé né nak gis ngeen né yeen wa aws ak wa khazraj kene di ngeen matal li nga xamne mom ngeen ko wo ne ko man na ñew ci seen biir fofu seen dekk budé na gis ngeen ne loolu ngeen wax di ngeen ko matal wana wa mani'uhu mimman khalafa ta ngeen paré ngir lan ngir protéger contre kep protéger ko contre kep ku wuté ak mom fa antum wama tahammaltum min zalik yeenak li ngeen ngarda joné yeenako paré ngeen ngir am ngeen capacité yenoko yenak li ngeen ne man ngeen ko yenay yenango yenak sen kaddu wa in kuntum way budé nak da ngeena gis ne wa in kuntum tarawna annakum muslimu wa khadilu ba'da al khuruj bihi ilaykum famin al an fad'u muné nak waye budé ne da ngeena gis ne yeen da ngayena japp ci sen xel yi ak sen xol yi ak sen xalat yi kené bu ñëwé ci yeen nek fa bu amé ñuko soxla ngeen gaaw livrer ko ay nonam ba bal di dal koy toroxal gatchel ko ci livrer ko ginnaw bi nga xamné aksi na ci yeen ba nek fa ba ngeen accueillir ko bu dé né lool ngeen nar faminal an légui kon def leen ko légui ngeen bañ ko wax muy ñew seen dekk ngeen bañ di jël engagement bob famin al an fadaw kon bayileen ko legi bala ngeen di dem ak mom ba ca kaw dal di koy lâcher dedet na leer famin al an fadaw budé lol ngeen nat kené bu ñëwé fof bu amé ño xamné comme ay nonam bu ñëwon du ko jël ci indi sen armée ak yoy ñeen livrer ko togaat ci sen kër yi kon bayileen ko legi mo bañu ñew seen dekk fa innahu ndax mom kat alayhi salatu wassalam fi 'izzin wa mana'atin min qawmihi wa baladihi mu ngi ci teranga mu ngi ci notange mu ngi fo xamne fu wor ken du ko fi yab wa mana'a mu ngi ci protection tamen min qawmihi mu ngi protection ci ay ñoñam de wa baladihi ak dekkam fi wa banu hashim wa banu al-muttalib pare nañ ngir lepp lu ko nara lal ci lu ñaaw même boudé andu ñok mom liñ gëm ñu taxaw contre lool ci dekkum bi ak koy ñoñam mu ngi ci protection ta mu ngi fi woor qala sayna ka'buna bimu waxé lool mom al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu kon mom mo ubbi discussion bi pour parler yi bi ñëwé mom moko ubbi xolal rek yonnati bi alayhi salatu wassalam ni nga xamné non la waccé won bopam néwul né way man ma gën ci lu yalla bind ngay wax acca bayi len ma wax la un responsable comme moi plus responsable que ñepp joxe ñi rendez-vous ñew di ngeen ngam dede bayil ma wax dede dafa ñew nopi bayyi mo wax muy bayti xam bobu di al-abbas ibn abd al-muttalib akapare wul kaddu gi bayyi ko momin mu wax mu tok di deglu bi nga xamantene pare na ka'b ibn malik radiyallahu anhu mun فقلنا له نون العباس رضي الله عنه قد سمعنا ما قلت نكو نون دغنا نيو العباس ليغا وخ لجي فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما احببت نون العباس يو دغنا نيغا وخ لجي يونت با ياو نداو يالا لي ياو وخال ني دغلو waxal nga jël ci ñun ngir sa bop waye nga jël ci ñun ngir sa borom lu la neex tek ñuko xolal lu la neex ci ñun lo xamne yaw ak sa borom jëlëlal sa bop jëlëlal sa borom ci ñun ay pacte yo xamne dang ñun dañ ci tak suñu bop ngir respecté ko نينا فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغا خاوانتني كون نينن كو واخلن واخال ياو يونتي بي عليه الصلاه والسلام مو جيل كادو جي فتل القران الله الله اكبر مو دال ليم جيك ديف مو جانغال القران ما عليه الصلاه والسلام فوكو مسا فيك مو جانغال القران دون لون دنج كان لسانه رطبا بالقران لامنيام دارون توي دي تود بروامم دي جانغ القران بروامم عتبه بن ربيعه باكو كفار قريش ني ديليغي نكو ديمال غا واخ اك نيوم بسينا حمزه بن عبد المطلب توبي بامو نيوي ليم كوماسي حاميم سوره فصلت لاكو تاريل موي تونتو بي waye kérok bi nga xamné ci la dajé sam kat bo beulé ci all ba ando nak andandowom bi sahibuhu as-siddiq radiyallahu anhu wa arda moy ibnu ummi abdin abdullah ibn mas'ud bañu ko rombé moy sam bam ko wowalé gatti balan la don tari al-quran motax mu ñew ci suba gam neena ma ñew fekk ko dikkel ko ne ko allimni mim ma kunta taqul aw kama qal muné ko jangal ma ci lima deg nga ko doon jang kéro néna ma jël ci lamégnam 73 wala 79 sar yo xamné amul kenn ci nit ñi ko xamné ma naza'ani fihi bashar man abdullah ibn mas'ud nangona ci lamine yonnati bi alayhi salatu wassalam bes bobu 73 sar yo xamne amul kenn ci minde fi ko xamne man nako xecio man ci ginko man ginko deg dina xamni sar yo di wax wa akbar leppam alquran la a gis nañ bi mi jaar ci ki ci li ni ñu nek di wo nit ñi tribu ñew ci foire yek yoyu ak ajgi ku mu ci dem da ngay deg la même chose fatala alayhim alquran alquran buñ xamone deug deug na huwa shifaa'un lima fi sudur metti bi nga xamantene moy la maladie des cœur anxiété stress yoyu yeb ak biko gina bon ba biko gina soufey shifaa'un lima fi sudur alquran day fajj li nek ci xol yi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa motax mo ne liñ ma digel waan atlu alquran bokku na ci liñ ma duggal liñ ma digel man alay saatu salam may jang alquran a ñun est ce ñu koy jang hey way mba duñ mel gi nga xamne yowmal qiyam wa qala ar rasul ya rabbi in qawmi yattakhadhu hadha al qur'an mahjura ne yowmal qiyam wa qala ar rasul yonent bi ndaw yalla li alayhi salatu wassalam ne di sede ne ya rabbi hey yow sama borom inna deug deug qawmi samay ñoñde ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura man dal len la mana sede moy ne samay ñoñ daño gaday sama alquran am naño xamne japp nañ ne alquran pour jang ko moy deej be deej bu nit dewe genn adina ñu ub ben bes na dañ koy waccel alquran ta sax ak ña ci jang ñen ñi mom man naño jang mais bu ñewé duñ jang rax tal nañu mbumbay mi ak retrouvay ndax gej naño gisé sa fait l'occasion jappal ci kamil bi wala mu jang ci calcul touti dem nek ci yittem ci ay waxtan naka gaay na ngeen def melni fi ni amul bakkan bu fi yalla faat ñen ni ñom japp ne tamit pour toxo rek la buma amé dalu way bu bes ma dal dikoy jang bo moy wul keur gogou bes bañu toxo ta lol ñoy ñi ci tané de lañ fa gëjë jang alquran te keur go dem ñu tek kamel bi ci sal bi wala kamel yu bari xawma pour wan nit ñi ne fi on apprend le coran alors que c'est tout à fait le contraire ça c'est pour gondi les gens pour gondi waté la mais ndek janguñ ko bo xolé sen poussière ay rek ak fañu nek mu lèr na lé bañ ko gëjé ubbi gan xamul ben ban siècle la wala ban année la ah wa akbar وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا يالنا بونو يالا بوله سي نيو نيو واي ني غاداي القران نيو موي غاداي جانغي نيو خامني موم مان نانيو توك جور بلومب دونو جانغ القران ام نيو خامني semaine duñu jang alquran am ño xamne mois am ño xamne at mi allahu akbar téré bobu duñu ko massa ubbi tarako de ñu ne nañ ko ko jangal c'est pas logique yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jang alquran le dekkon moy zikar bi gina mo upp doole ci zikar yu mané existé moy alquran moy bi ci upp doole ndax lan kalam rabbil alamin la kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala ana lan moko fete kaw lan ngay set lu ko fete kaw ta inna allaha rafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi aqwaman kama qala sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune tere bi de yonent bi alayhi salatu wassalam neena bamu rombe djel ku mu togalo ku wenn gouverneur makamu dal di koy rombu fenen fu sori muy dem fenn dajek mom muneko wayew kan nga baye fofu khurwa muneko ibn abi abza muneko ko moy kan muneko mawlan min mawalina koku de kuñu libéré la won ci suñu mawlay moy ñi nga xamné ay mawlay lañ ñoy ño xam dañ leena libéré ay jaam yu ñu libéré la ñoon mu ne kenn ci ñom la fa bayyi mom momu sahaba la mais sayna umar xamuko won radiyallahu anhu mu ne ko ndax da ngay bayyi ci ñom wa qurwi di wa makka dañ leen di bayyi am mawla di leen jité mu ne ko ndax mo fa gina dégg alquran mo fa gina xam al fara'id mo fa gina xam affaireu li jëm ci mirage ak mo gina xam téré bi munako budé de li nga wax man dégg na yonnati bi alayhi salatu wassalam ne inna allaha yarfa'u bi hadha al kitab aqwaman wa yad'u bihi aqwama allahumma ij'alna min alladhina tarfa'uhum bi wa la taj'alna min alladhina tad'uhum bi muneko budé wax nga lol dé dég yonnati bi alayhi salatu wasalam néna yalla dé yëkëti ay nit ay ñoñ fëñu fété kaw jaaré ko ci alquran na alquran kuko ligéyal rek tedd kuko ligéyal tedd muné yalla dina yëkëti dé yëkëti ay nit jaaré ko ci alquran waye tamit dina wadal soufel ay nit jaaré ko ci alquran ku nek rek rapport bi nga am ak téré bi lolou la lay dello boko doyo dalé nga doyo di boko magalé mag malgré bonu xol kumu man di nek xolal borom alquran hum ahlullah ñoo ñoy wa yalla deug ñoy wa alquran waye diko jang di jima xam li ci bir di jima xam niñ koy jang normalement diko jang comme niko alayhi salatu wasalam don jangé waye tamit bul yem fof ngay jang ahkam atté yi ci bir ba nga mëna xam acte yi nga xamne mom moy message yi suñu borom subhanahu wa ta'ala dila adresser hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir haramal nañ ci yeen deret med ak deret ak mbab yap mbam xoo yoy yep nga xam seeni acte bayile يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث bande dalika amra nga xam aya yoyu acte yi nga xam len te di ci jema teunk sa bop waye fexé mu nek sa dund babu yagge yow nga nek nit ko xamné day dox melni exemplaireu coran bu dox kuku gis rek xelam dem ci alquran ñoñu nga xamné ida ru'u dhukirullah nga xamné nga bokku ci ñi nga xamné ñom bo len xolé yuzakkirunaka rabbak dañ lay fatelo fatelo ku lo sa borom bo len di xol rek dhukirallah nga fatelo ku yalla nax ñom kon yonnentou bi alayhi salatu wassalam lool la doon def ñu bayyi ci xel te diko outal ay waxtu suñu waxtu yi bala bey di wessu mous kon munefa takallama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fatala alquran neena yonent bi alayhi salatu wassalam biñ ne ko waxal te nga jëlal sa bop jëlal sa borom ci ñun mom mu daldi wax daldi jang alquran wadaa ila allah mu wote jëme ci yalla wa raghaba fil islam mu khammem lolen l'islam moy warat motax bu ko kenn neenal nan saway warate kat la quoi non erreur bu magla ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hadd wal maw'izati al hasan wotel jeme ci sa borom ci sagesse ak warate wu bax ngay boy wax warate kat yi melni ko len di soufel nan ah saay de warate kat rek la mais yonent ma lay sar sam warate kat la won en même temps voilà kon ana moy du lol rek la donon waye est ce que lu len lu yonent ma lay sar sam don lol dinañ ko toutal est ce que lu mu don mom dinañ ko toutal motax lu jara baye xel ay ñi ñoy borom xam xami ñi ay warate kat da boy wax warate kat yi comme si di len doya dal lolou erreur bu mag la capital ndax warate mais dine ji lol la da ci bok l'essentiel moy nga selal ko ngir sa borom motax imam ibn al-jawzi non la melone bu don warate mi mbolo mi ñepp pay doy ñepp amul kenn dom ji laaj ko ne ko wa bay man de jaaxal nga ma mais lan motax yow boy warate bo commencé rek di yeene nit ci yalla di len fatali ñepp jotaay bi ñepp di doy alors que ñu bari ñukoy def duma gis lol di xew ci seeni jotaay munako laysa anna laysatin naihatu thaqla kan naihatil mustawda muné bokul gis nga ki nga xamné day joy ndaw si joy ndax dafa ñak borom kërëm bokul ak ki nga xamanteni ni day joy ndax dañ koy fay ngir muy joyal ñi dé wala di joy ngir lenen nga koy joy ngir dañ la fay pour nga joy bokula ki nga xamni mbir mi mom la laal waye lolou ben sauf que du ñepp mel non nit man na selal xolam waye bu warate ken du joy yalla mo koy def kon li warate la def wadaa ila allah mu wote jeme ci yalla war raghaba fil islam mu xemmem lolen l'islam ثم قال مودال دي وخ موم عليه الصلاه والسلام لغي نين نكو كون جيلل لول سا بوب اك سا بوروم تي نون امام كعب بن مالك في حديث ابن رضي الله عنه مونغي اندي بونكو بيع ابني دي نكو غينا ياتو تي riwaya bu imam ahmad bi ak imam al bayhaqi ta mu jaar ci imam jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram legi damay gina préciser lolou ndax comme que gison nañ jabir ibn abdullah ibn riyab buma ne jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram koku gisaguñ ko ta moy jabir bu siiw bi dinañ ko gis fi bokku na ci ñi nga xamne fekk won nañ aqaba bi bayam mo doon amr ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram mi nga xamne yéfer la won ci goudi gogou ñu convaincre ko mu dal di tup and ak ñom kon dinañ bu ñëwé ci version wam inshallah dinañ gina yaatal lool mune yonnentou bi alayhi salatu wassalam nak di len wax li nga xamne moy kon ponki li ñu jaayante mune len أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم من اللي خمنتني مام لا جاين تجين في دكو تنكولول ما جاين تجين تكاونين بروتيجما فعل ملي بلو خمن مام جين دي فعل سين سخنا أكسيني دوم نساءكم وأبناءكم ni ngeen di protéger seen soxna ak seen dom ngeen dal di may protéger non bu mu waxe lol suñu sang bi ñi gis ni ta ñu nek tamé nekkale ci tarjuma ba légui di sayidina al-bara ibn marur mune mom ka'b ibn malik radiyallahu anhu fa akhadha al-bara ibn marur bi yadihi thumma qala نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر biñu xamantene kon yonnati bi alayhi salatu wassalam lol la wax ne len man damay jaayante gi yeen ci ngien protéger man ngien di protéger sen dom yi sen soxna yi ak sen dom yi neena bi yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe lolou al bara fa akhadha bi yadi al bara ibn marur sayidina al bara ibn marur radiyallahu anhu dal di tey ci loxom mom alayhi salatu wassalam moy mu dal dikoy teye ngir degeural li nga xamantene mom la bëgg wax mom sayyidina al-bara ibn marur mune yonnati ma alayhi salatu wassalam na'am ahkay walladhi ba'athaka bil haqq nabiyyan wat nako ci ki nga xamantene mo lo yoni ci deug nga nek yonent muy kan mang koy wacc yalla mi nga xamne mo la def yonent mom mo la yoni nga nek ci deug nga nek yonent mang koy wacc mom ci borom bobu kené han la namna annaka mimma namna'u minhu uzrana wat nané dinañu la protéger comme ni nga xamantene ni nonu lañuy protéger sunu soxna yi imam as-suhayli rahimahullah ci ar-rawdul unuf mune arabiy dañuy def kinaya di buñ beugé wax uzur dañ koy wax djublu ci al-mar amuy sen soxna waye tamit dinañu ko wax ngir djublu ci tamit sen bakkan yi moy kon dinañ wat nako ci yalla mi la yoni def la yonent dinañu la protéger comme ni nga xamantene ni non lañuy protéger suñu domi wala comme ni nga xamantene nonu lañuy protéger suñu bakkan yi ñun muneko fa bay'na kon nak ya rasul allah kon jaayante lak ñun yow ndaw yalla li bu ci am ben ki lo ci xalat jaayantel ak ñun wala bi nga xamantene loolu la wax mom ne ko jaayanteel ak ñun ndax kat fa nahnu wallahi abnaul hurub ndax kat mang koy wati yalla ke ne ñun ñoy doomi gis nga xex ñun ñoy le doomi xex lañ ci xex ñun ci xex lañ judd aw sa khazara ci xex lañ ma sa dekk ñom motax mu ne ko fa nahnu abnaul hurub ñun ñoy doomi xex yi xex rek lañ ma sa xam wa ahlul halqati waye ñun ñoy ñi nga xamni ñun ñoy wa gis nga armement sol arme ak limu laaj yeb ci ay kong bu kong ak arme lolou ñun ñok lolou mom ci ñun la fekk bax ñoy borom doomi xex lañ arme ak armement lolou ñoy borom warithnaha kabiran an kabir dañ ko donu jele ko ci suñu ponkal yi bi suñu ma bayek mam yi nga xamne ñoomit ci do xex lañ ma sa xam te tamit ñoy boromi bubu kom yek armement warithnaha dañ ko donu ka du luñu fora dañ ko donu lol ci deret ji lay daw warithnaha kabiran an kabir muné qala mom sayna kamb رضي الله عنه من فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو الهيثم بن التيهان بيغا خمانتني سيدنا كعب من بيمي واخ نون موم البراء ابن معرور دي واخ اك يونتي بي عليه الصلاه والسلام غير مجاينتك نيوم نينا مجيك رك دالدي موي دغ واخ جي كوم سي بيمي واخ agalawul rek fekk al bara radiyallahu anhu mo ngi wax ak yonnati bi alayhi salatu wasallam nan ko jaayanteel ak ñun bul am dara lo ti ndax ñun xex ñun ñoy ahlul hurub abnaul hurub doomi xex dañ ko donu kabiran an kabir limi wax paregul rek abul haytham ibn tayyihan mom gisoon nañ ko radiyallahu anhu dal di koy dag ci wax ji fa qala munawam abul haytham ya rasul allah yaw ndaw yalla li alayhi salatu wassalam inna baynana wa bayna ar-rijali hibalan wa inna qati'uha ya'ni al-yahud fa hal asayta in fa'alna dhalika thumma azharaka allah an tarji'a ila qawmika wa tad'ana imam abul haytham ibn tayyihan radiyallahu anhu daldi dag al bara ibn ma'rur bimi wax muné ya rasul allah amna bagn ide bu ko dikkel muy bagn mu raw ko muné yow ndaw li yalla li alayhi salatu wassalam inna deug deug baynana dafa nek suñu digeunte wa bayna rijali ak digeunte gaayi hibalan dafa am nak ay accord wa inna tanun qati'uha pare na ngir dag accord yoy dotuñ amate ñom ben accord ben dara luñuy sekkati ñom yani yahud jifi len ci djublu abul haytham ibn tayyihan limi leral fi moy xam nga yonnati bi alayhi salatu wassalam bi mu ñëkke dajé ak ñom te ñu nekkon 6 ci waxu imam ibn ishaq wala 8 ci waxu imam musa ibn uqba rahmatullah alayhima dalé bi leen gisé limi wër ci dalu way ci mina fofu da am ñum ñëkk gis ay tribu ñëkk dem kum dem duñ ko d'accord ban mi ñëwé ci ñi nelen mimman antum nelen yeen mbokki fan ñu ne ko min yasrib mu neen awin amin mawali yahuda ndax yeen yene ñi am ak alliance ak juif ñu ne waw alliance bob nak lay wax ni abul haytham ibn tayyihan mu ne inna baynana wa bayna ar-rijal hibalan amna kat suñu digeunte ñun ak gaay di juif hibalan ay accord ak alliance wa inna te ñun nak paré nañu qati'uha parena ngir dag alliance bob ne len legi amatu ñu gien alliance legi fa hal asayta in fa'alna dhalik munako ndax buñu defé lolu est-ce que yow do dem ba ci bir bu la sa borom bu dé dag nañu ak lien yi am ak jifi ndax yow ñu dem ba suñu borom dal di def nga dominer ce mbir feñ nga note quraish gi lay nga neure joge ba ñew suñu ba bëgg ñew suñu dëkk ndax bu la yalla défé nga note wa quraish antarji'a ila qawmika wa tad'ana ndax da ngay déllu quraish fi ni makka tok fi bayyi ñu fofa légui nak ñu déss ak jifi amaat problème ndax ño daggon suñu lien wak ñu qala bimu waxe lolou mom abul haytham ibn tayyihan moy lu am solo tamit la wax moy nem bir yi accord yi fokh mu leer mom limu khalat la wax ak limi ragal wa yunus bin ali sattu salam dalal sen xel mom lan lay ragal ndax de toute façon ñom xam nañ ne and ak yunus bin ali sattu salam moy dag lien jifi ndax jifi ñom nangouñu ta xamnañ yonent bi bu baax seen téré yag nañ len ko mais comme que fiéñul fiñu ko bëggé won ci seen biir ci xex ko luñuy dëkk kon képp ko xamné mo paré ngir accueillir ko seen non ngay doon ñom nak ñu né ñu ñëk ko def légui ñëk couper ak ñom accueillir la nga ñëw suñu dëkk waye est-ce que bu yalla défé nga gagner wa quraish ce mbir fété kaw ndax da ngay déllu fofu bayiñu fofu ce dëkk bayiñu نانا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم نانا يونتي عليه الصلاه والسلام دال ديكوي موغ بيم واخا لول نيكو moy muñ abul haytham ibn tayyihan ci limi ragal ne ko balit damu dam ne ko li fi nek moy sen deret moy sama deret wal hadmul hadm moy ne moy tour sen deret wala nenal nenal sen deret buñ len rayé kuñu ray ci nenal ko ak man ñu ray ma nenal sama deret tay moy ñoyem ذم مدح امام ابن هشام نه ويقال قال ابن هشام ويقال الهدم الهدم يعني الحرمه اي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم امام ابن هشام رحمه الله من ويقال تنن الهدم الهدم يعني الحرمه موي سين حرمه موي سما حرمه كوجل بوسو جام كو سي كين سي والانصار ma xamne ci rasulillah sallallahu alayhi wasallam la ko jam ci man la ko jam sen pact moy sama pact ñoo bokule zimmati zimmatukum sama pact moy sen pact wa hurmati hurmatukum sama orma moy sen orma ku xëtt sama boss xëtt na sen boss ku xëtt sen boss sama boss la xëtt Allahu akbar gaydi yete Allahu akbar li de jarna dundum depi mam adama ba adine tukki ngir am li ni li ño xamne alayhi salatu wassalam mo len ne adamu dam wal hadmul hadm sama deret ak sen deret benal tour sen deret moy tour na sama boss Allahu akbar Allahu akbar kep ko sakku sen deret ngir tour ko xam len ne sama deret man la sakku waye kep ko ñew ba tour deretu kenn ci yeen bëgg ko neenal sama deret la tour neenal ko wan len ciofel ak tamit jégué walé gi nga xamne mom la jégué ak ñom moy ni ñom yene man motax munelen antum yene minni ci man ngeen bokk tamani ci yene la bokk wa akbar Ansari nak ñom dañu am ab jagle bu spécial hein ah si si si ah si si si si si munelen kon ana minkum wa antum minni yeen ci man ngeen bok ana minkum man ci yeen la bok wa antum minni te yeen ci man ngeen bok he li ñu ko am bari wol c'est pas ko dajel ci mbedd mi am na li hein a jamais uharibu man harabtum yalla nagn ko yalla defa uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum dina xexa kep ku ngeen xexal yeen da xamna ne yeen xolal yonnati balaahi salatu salaam defar na len ta accé gu da xamna ne ni no motax sahaba raw kenen ku ñu mën di tuddu a part yonent la wax yonent mom bokul ci classement ndax ñoo fété ñep kaw a part yonent sahaba mo ci tebu motax même wali yi bu ñuy wax naan ki wak yoy koku bolawuñ ci sahaba yi taxul ñuy wax motax kenn du deg nga naan Seyna Abou Bakar wali yu Seyna dedet ken du wax lolou ñom bokku ñu ci classement bi ndax bokku ñu ci bo degge ñu nan ay ñi wak ñi di out ci bir wali ñom bokku ñu ci sahaba yonnati wa sallam ñom bokku ñu ci affaire bi bokku ci competition ñom hors competition lañ lepp lañ am tok fele ñi ci dess di door competir mo tax xolal ñi dajé bu mu dajé ñom la leen défar ba manéni ko haribu man harabtum man dina xex ak kep ko xamne xex ngeen ak mom xamne ni defar na len ta commencegul te li ci karam rawuli beut ba ngom duñu jog di songati ken ludul yallaay tax ludul yonanta may tax motax mu ne len o haribu man harabtum dina xex ak ku ngeen xexal waye wa usalimu man salamtum ku ngeen xexal dafa fekk ne xex ak ñom moy li war waye wa usalimu tadina jammo man salamtum kep ko xamantene am ngeen mom ak jamm ak pe ndax xamna ne ku ngeen jammal am ak mom jamm koko jara amal jam oh akbar qala kamb ibn malik radiyallahu anhu ne wa qad kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala akhriju ilayya minkum 12 naqiban liyakunu ala qawmihim bima fihim فأخرجوا منهم 12 نقيبا 9 من الخزرج وثلاثة من الأوس سيدنا كعب بن مالك دي ني نيتالي باللي موم مي فيكيون جتاي بي دي بيعة العقبة رضي الله الثانية ولا الثالثة رضي الله عنه وأرضى من تيننتي عليه الصلاة والسلام غودي غوغو نينالين akhriju ilayya minkum 12 naqiban gennel len ma ci sen bir 12 responsables ño xamne ñom ño